الرحمن الرحيم. وقد يتعدد الخبر. وقد يتعدد بعضاً تعدد eder. Birkaç tane olur. El haberu haber birkaç tane olur. Mübteda taaddüt etmiyor. Tamam mı? Mübteda taaddüt etmemiş. Ama haber taaddüt eder. Örnek. Mislu. Zeydun alimun aqilun fadilun dahikun. Mesela mesela. Tamam. Metin bu. Peki. Fakat yeteaddedu. Şerh. Fakat yeteaddedu. Bazen taaddüt eder. El haberu haber taaddüt. Şimdi haber hükümdür. Tamam. Haber nedir? Hüküm. Hüküm. Haber hüküm olduğuna göre bir şey üzerine hükmetmekte hükmedilen şey ne olabilir? Birçok olabilir. Mahkumu aleyh tek ama mahkumu bih. Kendisiyle hüküm verilen şeyler birkaç tane olabilir. Zeyd denen adam alimdir. Evet. Akıldır. Evet. Dahiktir. Evet. Fadıldır. Evet. Olabilir. Değil mi? Aynı Zeyd'e birkaç tane hüküm verilebilir. Min gayri taaddudil muhberi anhu. Tamam mı? Muhberi an, yani kendisinden haber verilen. Muhberi an ne oluyor? Kendisinden haber verilen. Yani ve huvel mübteda. Mübteda taaddüt etmeksiz. Mübteda taaddüt etmiyor. Mübteda taaddüt etmiyor. Ama bakıyorsun haber taaddüt ediyor. Olabilir. Çünkü niye bunu bu kaydı getiriyoruz? Min gayri taaddudil muhberi anhu kaydını niye getiriyoruz? Taklil için. Yani bak kat burada taklil içindir. Değil mi? Ve kad yeteaddedü. Oysa ki haber taaddüt eder, çok kere de taaddüt eder. Muhbere an taaddüt ettiği zaman da. Zeydun kaimun ve amrun kaidun ve bekrun fadilun ve halidun fadilun. Muhbere an taaddüt ettiği zaman da haberde ne yapar? Ama muhbere an yani mübteda taaddüt etmeden tek olup da haberin taaddüt etmesi azdır. Tamam? Onun için bu kaydı getirdik. Yani gayyede şarih rahimehullah bihi bihadel kaydi tashihan littaklili fi kat. Kattaki taklili tahsih etmek için. Tamam? Fe inne taaddudel haberi meta taaddedel muhberu anhu kesirun. Tamam mı? Anlaşıldı? Feyekun. Yani iza taaddada el haberu. İza taaddada el haberu feyekun el haberu ithnayn. Feyekun el haberu ithnayn. İki olur. Fesaiden yani fezaiden alel ithnayn. Fesaiden fezaiden alel ithnayn. İkinin üzerine de artıcı olur. İkiden fazla da olabilir. وَذَٰلِكَ التَّعَدُّدُ Bu taaddüt. وَذَٰلِكَ التَّعَدُّدُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ اللَّوْضِ وَالْمَعْنَى Tamam. Hem lafız hem mana itibariyle olur. Tamam. Hem lafız hem mana itibariyle olur. يَكُونُ olur. İmma ya en yekün olmasıdır bu taaddüdün bi hasebil lafzı vel ma'na. Ma'na vel lafız yönüyle. Yani kastediyor neyi? En yekün lafzul haber. الثاني غير لفظ الخبر الأول. Birinci haberin lafzından başkadır, ikinci haberin lafzı ve manahu eydan, manası da aynı şekilde başkadır. Birinci haberin ifade ettiği mana başkadır, ikinci haberin ifade ettiği mana başkadır. Cemi'an ne demek yani? Yekunu taaddudul haberi bihasebil lafzı vel mana hale kevnihima müctemi'ayni. Her ikisi orada toplanıcı olduğu halde. Tamam? La bi hasebil lafzı fakat ve la bi hasebil mana fakat. Sadece lafız, sadece mana itibariyle hem lafız hem mana itibariyle taaddüd eder. Ve yusta'melu ve yusta'melu ve yusta'melu zalika ha ala vecihin. Ve yusta'mel istimal edilir. Zalike bu, zalike taaddüd yani. Tamam, bu taaddüd fil lafzı vel mana. Bu manada ve lafızda olan taaddüt kullanılır. Ala vecheyni. İki vecih üzerine kullanılır. İki vecih. Birincisi nedir? Bil atfi. Atıf tarikiyle olmasıdır. Yani bi enne saniye ma'tufun alel evveli. İkincisi birinciye ma'tuf. Mislu. Zeydun alimun ve akilun. Evet. Zeydun alimun. Evet. Zeydun alimun. Zeyd alim ve akilun akildir. Evet. Ve tani ikinci tariki nedir? Bi gayril atfi. Atıfsız olmasıdır. Onun örneği mislu. Zeydun alimun akilun. Zeydun zeyd alimun alimdir. Tamam mı? Atıflı olduğu zaman da haber taaddüt mü ediyoruz? Yani? Matuf. O matuftur ama onu da haber mi habere matuf oluyor ya. Yani fi hükmü haber yani. Haber hükmündedir yani. Matuftur o. Zaten şimdi ona itiraz edecek. Şarazit'le diyecek ki burada musannifin diyecek. Kastetmiş olduğu şey bir gayri atıf olandır. Niye? Bir tarikle atfi olan zaten matuftur yani. Haber, evet. Lafız yönüyle haber değil ama mana yönüyle yine haber. Mana yönüyle tabi haber. Hükümde öyledir. Peki. Peki. Bunu böyle anladın. Tamam. Ve huvel gafurul vedud zül arşil mecid faalul lima yurid. Ve tani ikincisi imma bihasebil lafzı fakat. Nereye matup bu? İmma en yekûne taaddüdü bihasebil lafzı vel ma'na cemi'an dedik. Ve imma bihasebil lafzı fakat. Sadece lafız itibariyle taaddüt var. Manada bir taaddüt yok. Mana aynı yani. Ha? Lafızda taaddüt var yani. Lafız taaddüt etmiş ama mana taaddüt etmiyor. Aynıdır. Şimdi bunun örneğine bak. Bunun örneğine görelim şimdi. Bak. Nahu. Hâdâ hulvun hamidun. Hâdâ hulvun hamidun. Hâdâ bu hulvun tatlı. Hamidun. Ekşi. Ne demek yani? Müzzün. Müzzün. Tamam mı? Murrun değil, müzzün. Tamam. Ne demek müzzün yani? Câmi'un beynel halâvet vel humûzati. Halâvet ile humûzayı, yani ekşi ile tatlıyı kendine cem eder. İkisi ne oldu? Aynı şey ifade ediyor. Hulvun, hulvun hamidu, müzzün yani. Müzzün. Manada bir, lafız var. Da taaddüt var yani. Hâdâ şu nedir? Hulvun tatlı. Hamidun ekşi bak. Hulvun el haberul evvel. Hamidun el haberul sani. Lafız itibariyle taaddüt var. Mana itibariyle taaddüt. Hulvun hamidun ey müzzün. Tamam mı? İkisi bir manadır burada. Ne demek? Müzzün. Câmi'un beynel halâveti vel humûzati. Ekşilik ile tatlılığı kendine cem edendir yani. Evet. İkinci haber hangisi oluyordu? Hamidun. Ama manaları bir değil ki hocam. İkisi, tatlı, ikisini topladığın zaman aynı manada. O zaman müzzün ikinci haber olmuyor mu? Yok yok, müzzünü ben koymuyorum onu. Hulvun, hamidun, ey müzzün demek yani. Ey müzzün. Yani, hulvun, hamidun bak. Hulvun, hamidun, müzzün demek. Bak, hulvun, el haberü levvel. Hamidun, el haberü tani. Peki ikisinin manası ne? Müzzün. İkisi müzzün demek yani. Anladın? Yani lafız itibariyle bakıyorsun bak, hul var, hamız var ama mana itibariyle ikisi aynı şey. Ne? Müzzün demek ikisi. Yani hâda müzzün demektir. Hulvun, hamidun diye taaddüt etmiş. Tek haberdir yani. Tabi. Hulvun, hamidun diye lafızda taaddüt etmiş ama manada taaddüt etmemiş. Müzzün demektir lan. Hulvun, hamidun demek ikisi müzzün demektir. Bak söylüyor. Şimdi şari onu açıklıyor yani nasıl? Fe innevma fil hakikati fe innevma. Yani fe inne hul ve hamid fil hakka haberun vahid. Ey müzzün. Ey müzzün. Tamam mı? Acı değil. Müzzün. Müzzün. Bir zam bilmiyor ve teşdid zay. Ne demek müzzün? Yani cami'un beynel halavet vel humudati. Yani ikisinin ortasındaki bir keyfiyeti ispat ediyor yani. Tatlı değildir, ekşi değildir. Ekşi tatlı, ikisini cem eden ekşimtırak yani. Tatlı ve ekşi birbirini, o ikisi ekşimtırak yani. Ekşimsi yani. Ekşiliği de var onda, tatlılık da var onda yani. Tamam mı? Dolayısıyla bir keyfiyeti ispat ediyor. Yani bu şey, hani aslında bu şey, bak manada bir tadı, bu şey ekşimtıraktır. Ne demek? Ekşilikte, tatlılıkta onda. Mayhoş gibi bir şey. Mayhoştur. Anlaşıldı. Anladık burayı. Ve fi hadihi surati. Bu surette. Yani surati taaddüd lafzı fakat dünel ma'na. Mana değil, lafzın taaddüd ettiği surette efendim terkül atfi, atfı terk etmek evla. Tamam? Evla daha layıftır. Niye? Li şiddetil ittisali beynahum. Aralarında yani hul ile hamid arasında şiddetli bir ittisal var, bağlantı var. Lenne mecmuahuma bi menzileti müfredin. Müfred menzilindedir yani. Şimdi araya atıfı getirsen sanki ayrıdır. Halbuki ikisi birleştiği zaman da müzzün. Yani. Müzzün manası. Anladık? Nokta. Ve nazara ba'dun muhati, nahivcilerden bazısı veya bir tanesi nazara aldı, dikkate aldı. Yani Ebu Ali'dir bu. İlâ sûreti taaddüdi, taaddüd suretine baktı ve cevvezel atfe. Cevveze ve cevaz verdi neye? El atfe bil vavi. Vav ile atfa da ne yaptı? Cevaz verdi. Vav diyor cem içindir, mutlak cem içindir. Değil mi? Vav mutlak cem içindir. Taaddüt suretine baktığında yani taaddüt ediyor mu? Ediyor. Tamam. Zeydün cedd alimun ve akilun. Bu da taaddüttür dedi. Haber. Haberin taaddütüdür. Vav ile de olur. Anlaşıldı? Ve cevvezel atfe bil vavi. Vav ile atfe de ne yaptı? Cevaz verdi. Çünkü vav cem'iyet içindir. Cem'iyet cem'iyet la yetahav illa bit taaddüd. He? İlla taaddüd olursa cemiyet olur. Taaddüd olmadan cem'iyet, cemilik bir yere toplanma olmaz. Peki fevve la budde minel vav. Orada da vav mutlaka lazımdır dedi. Ve cevvezel atfe bil vav. Vav ile atfa cevaz ve taaddüd suretini dikkate aldı. Nazar etti. Taaddüdün suretine baktı. Taaddüd ediyor dedi. Birkaç tane oluyorsa değil mi? Vav'la olur. Ve cevvezel atfe bil vav. Vav ile atfe ne yaptı? Cevaz verdi. Zeydun kerimun şuca'un. Zeydun kerimun ve şuca'un. Zeydun kerimun şuca'un. Zeydun kerimun ve şuca'un. Vav'u kullandı da yani haber mi dedi onlara da yine? Matuf yani matuftur diyor. Matuftur. Habere matuf. Neye matuf olursa vel matuf fi hukmül matufi aleyh. Matuf matuf aleyh hükmündedir. Yani. Tamam mı? Cevaz vermiş yani o da. Şimdi velâ yeb'udu. Şimdi Molla Cami Hazretleri burada şimdi velâ yeb'udu ile söyleyecek. Fakat velâ yeb'udu ile şöyle uzak değildir. Şöyle denilmesi, musannifin muradı şudur diye denilmesi uzak değildir diyecek. Fakat bu velâ yeb'udu'lar da şey yaptı, hep tevazu kabilindendir yani. Tevazu ettiğinden dolayıdır yani. Aslında hakikat budur. Doğrusu budur. Çünkü delilini de ona göre getiriyor. Ama velâ yeb'udu'yla ifade ediyor. Yani velâ uzak değildir. Şöyle de denebilir. Musannif'in böyle murad ettiğini söylemek, böyle söylenilmesi uzak değildir diyor. Aslında Musannif'in muradı odur demek istiyor. Ama bunu açık açık ne yapıyor? Söylemiyor. Şimdi ileride getirdiği delillerden biz onu anlıyoruz. Şimdi bak ibareyi gör. Velâ yeb'udu uzak olmaz en yukale denilmesi. En yukale söylenilmesi de uzak değildir. Ne söylenilmesi? İnne muradel musannifi. Musannifin muradı, murad etmesi, yani onun ibaresini tevcih etmekte, neyle muradı? Bi taaddudil haberi. Haberin taaddüdüyle. Hani Musannif Hazretleri dedi ya, ve kad yetaaddedül haberu. Haber taaddüd eder. Taaddüt suretinde ille de oraya vav'ın gelmesi lazım değil. Niye gelsin yani gelmesi lazım? Ha bakalım şimdi. Musannif Hazretleri haberin taaddüdü diyor. Fakat taaddüdül haber diyor. Örneği de nasıl veriyor? Mislu zeydün alimun akilun diyor. Değil mi? Haberin taaddüdü ile Musannif Hazretleri'nin muradının ne olması? Ma o taaddüt ki yekûnü oluyor bi gayri atfin. He? Atıfsız bir şekilde olan taaddüdü murad etmiş olması uzak değildir. Burada inne olacak ha. İnne muradel musannif. Kabilden sonra geldiği için. Evet, inne o. Burada koymamış şeyden siz var yoksa koyun yani. Ve la yeb'udu en yukale inne muradel musannifi. Musannifin muradı. Neyle olan muradı? Bi taaddüdil haber. Ve kad yeteaddedül haber diyerek haberin taaddüdüyle Musannif Hazretleri'nin hedeflemiş olduğu şey ma o taaddüddür ki yekûnü olur bi gayri atfin atıfsız. Nereden çıkartıyorsun bunu? لِيَنَّ التَّعَدُّدَ بِالْعَاطِفِ لَا خَفَا ف۪يهِ. He? Harf-ı atıfıyla olan taaddütte zaten şey yok ki, kapalılık yok, gizli yok. Onun için وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرْ demeye gerek yok ki. Harf-ı atıfe geldiği zaman zaten taaddüt eder. Zeydün alimun ve akulun ve fadilun ve lahikun ve işte ganiyun ve vav geldiği zaman taaddütte zaten ne yok? Bir kafa, bir kapalılık yok. Onu söylemeye gerek yok ki. Değil mi? Yekün oluyor bir gayri atıf. Müpteda da taaddüt eder o zaman harfi atıfla. Tabii canım. Değil mi? لِيَنَّ التَّعَدُّدَ بِالْعَاطِفِ. Atıf harfi tarikiyle, atıf harfinin vesilesiyle olan taaddüt. لَا خَفَا ف۪يهِ. لَا فِي الْخَبَر۪ي وَلَا فِي الْمُبْتَدَي۪ي. Haberde de, müptedada da, atıf harfiyle olan taaddütte hafa yok, kapalılık yok. Niye bak? Zeydun ve Amrun ve Bekrun kaimun. Zeydun ve Amrun ve Bekrun kaimun. Ne demek? Zeydun kaimun ve Bekrun kaimun ve Amrun kaimun. Müptedada taaddüt etti. Etti ya atıf harfiyle. Değil mi? Öyle değil mi? Ha Musannif Hazretleri Musannif Hazretleri burada kendinde kapalılık bulunanı izah ediyor. Kendinde kapalılık bulunan da nedir? Harf-ı atife bulunmadan haber taaddüt eder mi etmez? Ve kad yeteaddedül haberu. Haber taaddüt eder dedi mi? Evet. Bi gayril atfi taaddüt eder. Bunu demek istiyor. Tamam mı? Ve eydan. Bak şimdi bir delil koydu ortaya buraya. Yani anladın mı bu delili? لِيَنَّ التَّعَدُّدَ بِالْعَاطِفِ لَا خَفَأَ ف۪يهِ لَا خَفَاءَ لَا خَفَأَ. İki türlü okursun. خَفَاءً de vardır, خَفَاءً de vardır. لَا خَفَاءَ ف۪يهِ لَا فِي الْخَبَرِ وَلَا فِي الْمُبْتَدِي وَلَا فِي غَيْرِهِمَا. Gayrisinde taaddüt edebilir yani. وَلَا فِي غَيْرِهِمَا. Gayrisinde de. Haber ve müftedanın gayrisinde de. Yani fail de taaddüt eder. Bir tarikül atbi. قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ ve Bekrun, tamam. Meful de taaddüt eder bir tarikül atbi. Darabtu Zeyden ve Amran ve Bekran. Taaddüt ediyor. Şurada bir kapalılık yok. Ve eydan ikinci bir illet getiriyor. İllet uhra yani. Diğer bir illet şimdi. Ve eydan yani kema enne taaddüde bil atfi la hafa fihi la fil haberi ve la fi gayrima kedalik aynı şekilde el müteaddidu. Şunu da söyleyelim bak şimdi. Şu illetimizde var ki el müteaddidu bil atfi. Yani bir tarikul atfi müteaddit olan ister sevam kâne fil haber ev fil gayrihima leyse bir haber. Müteaddit orada haber değildir. Leyse değildir bir haberin haber değil o. Biz ne diyoruz? Vakat yeteaddedül haberu diyor. Şöyle demiyor ki haber taaddüt eder, tabisi de taaddüt eder. Tabisi de sen taaddüt eder. Tabi gelir yani ona. Habere. Haberin tabisi olmaz mı? Olur, mahtuf olur, bedel olur, tekit olur. Olur yani. He? Zeydün alimun. Ha, tekit. Değil mi? Leyse bir haberin o haber değildir. Nedir ya? Bel innema huve min tevabi'ihi. Min tevabi'il haber. O haberin tabileridir. Evil müptedi veya müptedanın tabisidir. Ev gayrima. Veya o diğerlerinin yani o failin, o mefulün değil mi? Onların tabileridir. Leennel ma'tufe bil hurufi min cümleti tevabi'i. Bu kural. Leennel ma'tufe bil hurufi harflerle ma'tuf olan min cümleti tevabi'i. Tabiler cümlesinden o haber değildir. Anlaşıldı mı? Ve lihada. İşte bundan dolayı. Şimdi esas bak kuvvetli delili şimdi getiriyor. Ve lihada işte bundan dolayı. Yani likevni muradil musannifi biteaddudil haberi ma yekûnü bi gayri atfin li'ademil hafâ fitteaddudu bil atfi. Atıf ile olan taaddütte hafa olmadığından Musannif Hazretleri'nin haberin taaddüdüyle muradı atıf harfi olmadan olan taaddüt olduğu için evrade zekâ getirdi, zikretti Musannif Hazretleri fil mithali li taaddüdil haber. Haberin taaddüdü için zikrettiği misalde getirdi neyi? El haber el müteaddide. Haberi müteaddidi, ikinci sırada gelen o haberi getirdi. Nesiz getirdi? Bi gayri atıfin. Gördün? Atıfsız getirdi. Atıf harfi olmadan getirdi. Öyle anladın mı bunu? Velev ceale. Velev ceale şayet kılsa musannif. Kılsaydı velev ceale. Şayet kılsa. Et taaddüde. Bu taaddüde kılsaydı. Yani ve kad yeteaddedül haberu. İfadesine anlaşılan taaddüd kılsaydı. E amme. Umumi kılsaydı yani. Bi atfin, bi gayri atfin. Değil mi? He? Yani umumi, daha umumi. Muradı bir gayri atıf değil de herkesin şamil olsaydı fel iktisaru öyleyse temsilde musannif hazretin yetinmesi aleyhi Yani ala iradil misali bi gayri atfin lidalike. O işte bundan dolayıdır. Tamam mı? Lidalike bundan dolayıdır. Neden? Diyelim ki böyle bir şey diyen olabilir. Diyebilir ki ya musannif ister atıf harfiyle ister atıf harfi olmadan olan taaddüdü murad etti. E niye o zaman misalde böyle getirdi? Bunda hafa vardır. Öbüründe hafa yok. Söylediğimiz illetten dolayı. Fel iktisarı, musannif hazretinin yetinmesi, yani temsilde zeydun alimun akilun dedi, zeydun alimun ve akilun demedi. E ve akilun demekte hafa yok ki. O zaten taaddüt eder çünkü atıf harfi gelmiş oraya. Atıf harfi olmadan olan taaddüt olur mu olmaz mı acaba? Ha, onu göstermek istiyor ki zeydun alimun akilun bi gayri atıf ne yapar? Taaddüt eder. Anlaşıldı mı? Yani fel iktisar musannif hazretinin yetinmesi aleyhi yani ala iradil misali bi gayri atfin atıf harfi olmadan misali getirmeye yetinmesi lidalike işte bundan dolayıdır. Lidalike işte bundan dolayıdır. Yani likevnil müteaddi bil atfi la hafa fihi yani. Harf-ı atıfeyle olan müteaddide hafa bulunmadığından dolayı ona misal getirmeye ne yapmadı? İhtiyaç hissetmedi. Ama bir gayri atıf olan müteaddit kapalılık vardı. Acaba olur mu olmaz mı? Ona ne yaptı? Misal getirmiş oldu. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki metin. Fakat yetadammenul mubtedeu ma'ne şartı feyasihhu duhulul faifil haberi. Fakat yetadammenu bazen koltuklar içerir el mübtedeu mübteda ma'ne şartı şart manasını koltuklar feyasihhu sahih olur duhulul fa'i fa'nın dahil olması nerede? Fil haberi haberde fa'nın dahil olması sahih olur. Ellezî ye'tînî felehu dirhem. Ellezî fiddâri felehu dirhem. Tamam. Fakat yetadammenu bazen koltuklar içerir. El mübtedeu mübteda mana şartı. Yani mübtedanın içerisinde şart manası da bulunur. Bulunur da feyasahhu sahih olur duhulul fa'i fa'i cezaiyenin dahil olması fil haberi haberde. Niçin fa'nın gelmesi sahih oluyor? İdanen bildirmek için ki lima tadammenehu mübtedeu min mana şart. Mübteda burada şart manasını koltukluyor. Mübtedanın içerisinde şart manası var. Bunu bildirmek için habere fa'nın gelmesi ne oluyor? Sahih oluyor. Nasıl ki şartın cevabına fa geliyor. Değil mi? İn te'tini gelirsen ni bana fe ene ukrimuke ben sana ikram ederim. Bak fe geldi başına. Fe ene ukrimuke ben sana ikram ederim. Peki. Şimdi burada yeri gelmişken şunu söyleyelim. Emma'dan sonra vakı olan mübtedanın haberine fa'nın gelmesi vaciptir. Emma zeydun femuntalikun. Tamam mı? Ve bu fa ancak zaruret bulunursa ne oluyor? Hasbedilebiliyor. Zaruret bulunmadıkça ne yapılmaz? Hasbedilebiliyor. Mesela emmel gitalu la kıtale ledeyküm. Emmel kıtalu la kıtale. Ey fe la kıtale ledeyküm. Emmel kıtale. Ama kıtale savaşa gelince la kıtale ledeyküm. Sizin indinizde, sizin yanınızda kıtal yok. Savaş yok. Fe la kıtale. Yani fi mekanı fe la kıtale. Ya böyle zaruret olur veyahut da kavil muzmer olur. Kavil. Yani haber kavil maddesine müştak bir kelimedir. O mudmerdir. Gizlendirilmiştir. Örneği nedir bunun? Ve emmellezîne sbeddet vucûhuhum ekefâ. Ve emmellezîne sbeddet vucûhu. Yüzleri simsiyah olanlara gelince ekefâ. Ne demek? Feyukâlu lehum ekefâ. Feyukâlu lehum onlara söylenir. Denir ki ekefâ. Anlaşıldı. Emma'dan sonra vakı olan mübtede haberin fa'nın gelmesi vaciptir. Ancak Evet. Şart manasını koltukta müftedanın haberine fanın gelmezse sahiptir diyor. Ne caiz. Ve o, yani mana şart, şart manası nedir? Sebebiyetül evveli, evvelkinin sebep olmasıdır. Lissani ikincisi. Yani yekûnül evvelü sebeben lissani. Birincisi ikinciye sebep oluyor. Tamam. Nasıl? Ellezî ye'tîni. Ellezî ye'tîni. Ol kimse ki bana gelir. Ne demek? Eğer o kimse bana gelirse, o kimse ki ye'ti geliyor ni bana. He? Bana gel. Yani eğer bana gelirse, gelirse sonuç felehu dirhemun. Ona para var. Adamın gelmesi sebebun sebeptir. Listihkakihi eddirheme. Dirhemi hak etmesinin sebebidir. Gelmese, gelmese, gelmese ona dirhem verecek. Yok, vermeyecek. Adam dirhemi hak edebilmesi için gelmiş olması gerekiyor. Hatta levlem ye'tihi gelmese la yestahikkuhu kat'an. Tamam mı? Aynı bu neye benziyor? İnci'teni, inci'teni, eğer sen bana gelirsen feleke dirhem. Feleke dirhem. Eğer sen bana gelirsen feleke dirhem. Gelirsen dirhem var. Gelmezsen dirhem. Şimdi şurası önemli. Şart manası ne demek? Birincinin ikinciye sebep olmasıdır. Evet, lil hukmi bihi. Tamam mı bak? Lil hukmi bihi. Burası önemli. Ev lil hukmi veya hükmetmek için. Neyle? Bihi. Ev lil hukmi. Ev lil hukmi bihi. Birinciyle hükmetmek için. Birinciyle. Lil hukmi bi. Evlil hukmi bi. Saniye olacak saniye. Evlil hukmi bi. İkinciyle hükmetmek için. İkinciyle hükmetmek için. Şimdi bunu da açalım. En yekünel evvelü birincisinin olmasıdır. Sebeben sebep olmasıdır. Ne için sebep oluyor? Lil hükmü bithani. İkinciyle hükmetmek için. İkinciyle hükmedilmesi için sebep olması. Ve illem yekün sebeben yani. Her ne kadar sebep değil ise de. Şimdi bunun örneği şu. Ve mâ biküm min ni'metin fe min Allah. Ve mâ biküm min ni'metin. Sizinle bulunan hangi nimet olursa olsun. Hangi nimet ki sizinle beraberdir? Feminallah. O Allah'tandır. Değil mi? Anlaşıldı mı? Sizinle beraber bulunan hangi nimet olur? O Allah'tandır. Şimdi birincisi ikincisi sebep midir? Hayır. Dikkat et. Şimdi bizimle beraber olan nimet sebep midir? Yani bizde bulunan nimet Allah'tan olmasını söylüyor. Hayır. Bilakis Allah'tan geliyor bize nimet. Bizde karar kılıyor. Yani. Şimdi diyor ki bak. Birincisi, ikincisi sebep. Hayır. Birincisi sebep, ikincisi müsebbep. Nimetin karar kılması, muhataplarda karar kılması Allah'tan olmasının sebebi değil. Tamam mı? Leyse sebebe. Sebep değil li kevnihi min Allah. Allah'tan olmasına sebep değil. Bilakis iş tersine. Nasıl? Nimetlerin Allah'tan olması, nimetlerin Allah'tan olması nimetlerin muhatapların yanında karar kılmasına sebeptir. Tamam mı? Nimetlerin o muhatapların yanında yerleşmiş olmasına sebeptir. Allah'tan geldiği için o nimetler bizde ne yapıyor? Karar kılıyor yani. Anlaşıldı? Öyleyse bak, festikrar o nimetlerin karar kılması sebeptir. Bak burada nimetlerin bizde karar kılması sebeptir. Ama ikincisine sebep değil. Allah'tan gelmesine sebep değil. Nedir ya? Lil hükmü bi kevniha. Lil hükmü hüküm vermeye. Ki bi kevniha minallahi teala. Yani Allah'tan olduğuna hüküm vermeye sebeptir. Allah'tan olduğuna hüküm veriyoruz. Bizde bir nimet varsa, bizde bir nimet var. Bize bir nimet geldiyse, bu Allah'tan olmasına sebep olmuyor. Bizde bir nimetin olması, bunun Allah'tan geldiğine hükmetmeye sebeptir. Tamam mı? Demek ki Allah'tan gelmiş ki, biz de o nimet ne yapmış? Karar kılmış yani, yerleşmiş. Böyle evlil, onun için işte evlil hükmü bihi yaptık yani. Evlil hükmü bihi. Evlil hükmü ve hükmetmek için yani. Bihi, ikinciyle hükmetmek için sebeptir. İkincisine hükmetmek için sebep. Fela yeridu, öyleyse varit olmaz aleyhi musannifin sözü üzerine. Yani fakat yetezammenu, fakat yetezammenul mübtedu mana şartı. Bazen mübteda şart manasını koltuklar. Ne demek? Bazen mübteda ikincisine sebep olur. Yani ikincisinin vücuduna sebep olur. Bazen de birincisi ikincisiyle hüküm vermeye sebep olur. İkinciyle hüküm vermeye ne olur? Sebep oluyor. Ne varit olmaz? Nahu kavli teala ve ma biküm ve ma. Yani ve ma ve ni'metun istakarrat biküm. Sizin indinizde karar kılmış hangi nimet olursa olsun. Yani hale kevnik münkirine ev cahiline mu'tiha. O nimeti vereni mu'tiyaha. O nimeti vereni tanımasanız da inkar etseniz de sizin yanınızda karar kılmış nimet min ni'metin hangi nimetten olursa olsun fe minallahi. O Allah'tandır. Allah'tan olduğuna siz hükmetmek zorundasınız yani. Ne demek? Allah'tandır. Yani lil hukmi bi kevniha min Allahi Teala. Allah'tan olduğuna hükmetmeniz gerekir. Allah'tandır. Niye? İz levkânet min gayrihi teala. Allah'tan başkasından olsaydı, Allah'tan başkasına olsaydı o nimet lemestakarrat bikum. Lemestakarrat elbette karar kılamazdı o nimet. Yerleşemezdi bir kimse kat'an. Değil mi? Sizin yanınızda yerleşemezdi. لِأَنَّ نِعَمَ اللّٰهِ تَعَلَى Allah-u Teala'nın nimetleri لِكَوْنِهَا كَثِيرَةً çok olduğundan dolayı لَا تُحْصَى sayılamaz. Sayılamaz derecede. Çok olduğundan dolayı مُسْتَقَرَّةٌ onunla hepsini yapmış? Karar kılmış. Yerleşmiştir lamhal. Hiç şüphe yok. Öyleyse bak. Ve ma biküm min ni'metin. Hangi nimet olursa olsun sizinle beraber varsa fe min Allah. Öyleyse o Allah'tandır. Başkasından olamaz. Birincisi ikinciyle hükmetmeye sebep oluyor. Anlaşıldı? Şimdi o fa'atıfedir. Tamam. Atifeye dikkat edeceksin şimdi orada. Cevabı verdi. Şimdi getir şeyi, cümleyi topla. Vakat yetadammenül mübtedevu mâne şartı. Bazen mübteda şart manasını koltuklar. Feyüşbihu. Tamam, oraya bağlayacaksın. Feyüşbihu el mübtedevu. Bu sefer o mübteda benzer. O mübteda neye benzer? Eşşarta. Şarta benzer. Eşşarta. Şarta benzer. Niye? Mütezammunihim ma'ne şartı. Şart manasını tezammun ettiği için şarta benzer. Fî sebebiyyedihî lil haberi. O mübteda habere sebep olmakta. Bak. Ellezî ye'tînî felev dirhemun. O kimse ki eğer bana gelir felev dirhemun. Bak. İşte para ona verilebilmesi için o adamın ne yapıyor? Gelmiş olması gerekiyor. Fî sebebiyyeti lil haberi. Ne gibi aynı? Sebebiyyete şartı lil cezai. Şartın cezaya sebep olması gibi. İn te'tini. İn te'tini. Eğer bana gelirsen ükrim ki. Sana ikram eder. Benim ikramım sana sabit olabilmesi için senin ne yapman lazım? Gelmen lazım. Anlaşıldı. Peki. feyasahhu duhulul fa'i fil haber. Fa'nın haberde dahil olması sahihtir. Yani feyasahhu dediğine göre feyasahhu evet sahih olur. Değil mi? Duhulul fa'i fil haberi ve yasahhu ademu duhulihi. Bu anlaşıldı. Ve yasahhu ademu duhulihi duhulul fa'i fihi fil haber. Değil mi? Nazara. Nazarla, itibara alındığından dolayı, itibar edin, nispetle. Nereye nispetle? İlâ mücerredi tabammunil mübtedeyi mana şartı. Şart manasını mübteda tezammun etmesine nazar. Şimdi eğer mübteda şart manasını tezammun ediyorsa fa gelir. Ama şart manasını tezammun etmekten tecrit edilmiş, değil mi? Soyutlanmışsa, yani adam şu ellevi yetini, ol kimse ki bana geliyor. Eğer bana gelirse manasını murad ediyorsa felehu dirhem. Ama yok, öyle bir mana murad etmiyor. Müftedadan şart manasını tecrit ediyor, değil mi? Ellevi yetini, ol kimse ki bana geliyor. Ol kimse ki gelir bana. Bana uğrayan kimse felehu dirhemun, ona para vardır. Böyle gelirse para vardır manası. Lehu dirhemun. O zaman fa'nın dahil olması, olmaması da ne olur? Sahih olur. Tamam mı? Şimdi bu feyasahhu duhul fa'i fil haber dedi ya. Şimdi ona ta'lil ediyor. Ona ta'lil getiriyor. Tamam mı? Şimdi bu nazaran ta'lildir. İllet beyanı, neyin illetini beyan ediyor? فَيَسَحُ دُخُلُ الْفَيْ فِي الْخَبَرِ Habere fa'nın dahil olması sahihtir. Nazaran ila mücerredi تَضَمُّنِ الْمُبْتَدَيْ مَانَ الشَّرْتِ Tamam mı? Mübtedanın şart manasını, tamam mı? Sadece o mübtedanın, tamam mı? Şart manasını koltuklamasına nazarla. İlâ mücerredi tazammun, mübtedanın tazammun etmesine nazarla. Mana şartı. Şart manasını içermesine nazar ile. Yani eğer o mübtedada şart manası varsa fa'nın gelmesi efendim ne oluyor? Sahi oluyor. Ama o mübtedada şart manasını tazammun yok da sadece delalet etmek varsa, yani manaya lafızda delalet kastediliyorsa, yani delalet kastedilirse o zaman fa'nın duhulü vacip olacak. Kastedilmezse isterse fa'yı getirmez o zaman. Şart manası murad edilmezse yine fa'yı ne yapmaz? Getirmez. Şimdi bu dedik ki nazaran ila mücerredi tazammunil mübtedeyi, mübtedanın tazammun etmesi mücerret olarak, yani sadece ve sadece mübtedanın şart manasını koltuklamasına nazarla. Tabi şart manasını koltuklamasına mücerret olarak düşün ki sadece ve sadece mübteda şart manasını koltukluyor ama delalet kastedilmiyor ha. Hem koltuklarda hem de delalet kastedilirse, yani o şarta delalet kastedilirse o zaman fa'nın gelmesi vacip olacak. Onu söyleyecek. Tamam mı? Mücerret tezammun olursa, yani mücerret tezammun olursa fa'nın gelmesi sahihtir. Peki fa'nın gelmesi sahihtir. Gelmemesi de sahihtir. Onun illetini söylemiyor. Onu zikretmiyor. Niye? Kıyas ediyor yani. Ona kıyas et diyor. Yani delalet olmadığında böyledir ha. Eğer ki şart manasına delalet kastedilirse, yani mübtedanın habere sebebiyeti bir de kastedilirse, yani mücerret tazammunun dışında, tazammun etti mi bak, tazammun etmesi ayrı bir şey, şart manasını koltuklaması ayrı bir şey, bir de o tazammun ettiği şart manasına delalet, o kastedilirse, o ifade edilmek istenirse, o zaman vacip olur. O zaman vacip olur. Tamam? Onun için yani bu nazaran ila mücerredi, bak dikkat et, nazaran nispetle ila mücerredi tazammunil mübtedanın sadece tazammun etmesine nazarla, koltuklamasına mana şart, şart manasını içermesine nazarla sahihtir. İçermesi, bir de düşün ki hem şart manasını içeriyor hem de o şart manasına delalet ediyor. Yani müktedarın habere sebebiyeti kastediliyor. O zaman fani gelmesi ne oluyor? Vacip oluyor. Anlaşıldı? Peki bu talili anladık. Bu talil yasihhu dukulul fay fil haber. Peki ademi duhul da sahiptir dedik. Onun illeti nerede? Onu zikretmiyor mu sen? Onu zikretmiyor. Onu da şöyle diyelim. Nazaran ila ademi teassulil mübtedi fi sebebiyeti keşşarti. Anlaşıldı mı? Onun da illeti bu. Ve yasihhu ademu duhulil fay fil haber. Habere fa'nın dahil olmaması da sahiptir. Nazaran nispetle, bakışla nereye nispetle? İlâ ademi teassulil mübtedi, müptedanın kökleşmemesi. Tamam mı? Müptedanın kökleşmemesi fis sebebi, sebebiyette. Sebebiyette kökleşmiyorsa, yani tazammun yoksa orada, o zaman fa'nın gelmemesi de nedir? Sahiptir. Anlaşıldı? Tabi bu söylediklerimiz ne zamandadır? Sebebiyete delalet kastedilmediği zamandadır. Sebebiyete delalet, sebep olduğuna, yani müptedanın habere sebep olduğuna delalet kastediliyorsa o zaman fa'nın gelmesi vacip olacak. Şimdi onu söylüyor. Ve emma idâ kuside, yani mücerred tazammunun yanında ve emma idâ kuside eddelâletu alâ zâlikel ma'nâ, bu manaya, yani müptedanın koltuklamış olduğu bu şart manası üzerine delalet de kastedildiği zaman da fil lafzı, lafızda, tamam mı? Yani idâ kuside delâletül mübtedeyi alâ ma'nâ sebebiyeti fi lafzı, lafzında sebebiyet manasına delaleti de kastedilirse feyyecibu. O zaman ne olur? Feyyecibu vacip olur. Tamam? Feyyecibu vacip olur. Ne vacip olur? Duhulül fay fihi. Tamam? Fil haber. Habere fa'nın duhulü o zaman vacip oluyor. Niye? İdanen lima kuside minet delal. İfade edilmekte, kastedilmekte olan şeyi bildirmek için. Yani buradaki bu müpteda bu haberin tahakkukuna sebeptir. Şarttır yani. Gelirse para var, gelmezse para yok. Peki ve emma idâ lem yuksat, ve emma idâ lem yuksat, ama kastedilmediği zamanda, ve emma idâ lem yuksat, lem tuksat olsa daha güzeldir yani. Ve emma idâ lem yuksat, mütekellim desek hocam, idâ lem yaksit, malum he, malum olarak yani. İdâ lem yaksit, idâ kasede delaleti, yukarıdakini de öyle yapsak, idâ he, ve emma idâ kasede delalete alâ zâlikel ma'nâ fil lafzı feyecib duhul fâifiyye, olur. Orada sıkıntı yok da, kuside olsa dire, ama ikincisine zamire isnat yapılıyor ya. Yani. Zamire isnat yapılınca, değil mi? Peki, ve emma idâ kasede eddelalete alâ zâlikel ma'nâ fil lafzı, lafızda o manaya delaleti kastettiğinde feyecibu vâcib duhulü fâifihî, habere fâhın gelmez. Ve emma idâ lem yaksıt, evet, ama kastetmediği zamanda, bilakis neyi kastetmiş? Mücerrede delaleti alâ manil iptidâ. Sadece müptedadır yani. Ellezîyetini, gelen kimse. Eğer gelirse falan filan buna. Ellezîyetini, bana gelen kimse. Bana gelen kimse. Bu iptidâ manası murattır. Felem yecib. O zaman vacip olmaz. Duhulül fâi, fâ'nın dahil olması fihi fil haber. Habere fâ'nın dahil olması vacip olmaz. Bel. Bilakis yecibu vacip olur. Bak yecibu vacip olur. Ne vacip olur? Ademuhu. Ademu duhulil fay fil haber. Niye? Li ademis sebebiyet. Sebebiyet kastedilmiyor ki. Sadece ellediyetin müptedadır. Felehu zeydun kaymun gibi yani. Biri müpteda, öbürü de haber. Şart manası ne yapmıyor? Tazammun da etmiyor. Şart manası kastta edin. Tazammun ederse mücerred şart manasını bulundurması fa'nın gelmesinin caiz olması içindir. Peki aynı zamanda o sebebiyet kastedilirse O zaman fanın gelmesi vacip olur. Kastedilmediği zaman da fanın gelmesi vacip değildir. Bilakis fanın gelmemesi nedir? Vaciptir. Bel yecibu ademuhu ademu duhul fayfi li ademi sebebiyeti ve lem tekün maksudeten minel lavzı. Ve bu sebebiyet manası da maksut değildir. Kastedilmiş de değildir. E ne murattır? Sadece iptida manası. İptida olması murattır. Evet. Ve derike bu. Şimdi şart manasını koltuklayan müpteda hangi müptedadır? Diyecek. Habere sebep olan müpteda hangi müptedadır? İşte diyecek ki fiil ile zarf ile sırelenmiş olan isimdir. Onların örneklerini verecek.